لا هرڅ نه خوږه ده او لا هرڅ د شیرینا زما د جنان مینا لا عشق ده بلا ښکاري هیڅ مراده حسینا دنیا پرې بنورینا لا هرڅ نه خوږه ده او لا هرڅ د شیرینا زما د جنان مینا لا عشق ده بلا ښکاري هیڅ مراده حسینا دنیا پرې بنورینا لا عشق ده بلا ښکاري هیڅ مراده حسینا دنیا پرې بنورینا د چا چې په زړګي کې الهي مینه پیدا شي هوسا به یو عقبا شي لسترو تکلیفو مصیبتونو به جلا شي یو نیک بنده به بیا شي لسترو تکلیفو مصیبتونو به جلا شي یو نیک بنده به بیا شي حمدونه وسنا به وایي خامخا الله يا الله الله يا الله فنيك عمل بوي عمل نمازرنا زما د جنان مينا فنيك عمل بوي عمل نمازرنا زما د جنان مينا لا هرڅ نه خوږه ده او لا هرڅ د شیرینا زما د جنان مينا لا عشق ده بلا ښکاري هیڅ مراده حسینا دنیا پرې بنورینا لا عشق ده بلا ښکاري هیڅ مراده حسینا دنیا پرې بنورینا هر څوک چې په دې مینا محبت کې گرفتار شي لګران حبیب بازار شي د خدای د دین ساتونکی شي د خدای د دین مالیار شي له نیکو سره یار شي د خدای د دین ساتونکی شي د خدای د دین مالیار شي له نیکو سره یار شي بلال غوندي بوي چې دا مینه کوي خپل ځان بازاروي خپل ځان بازاروي په نفلو تهجدو زندګي به تېروينا زما د جنان مینا په نفلو په تهجدو زندګي به تېروينا زما د جنان مینا لا هرڅ نه خوږه ده او لا هرڅ د شیرینا زما د جنان مینا لا عشق ده بلا ښکاري هیڅ مراده حسینا دنیا پرې بنورینا لا عشق ده بلا ښکاري هیڅ مراده حسینا دنیا پرې بنورینا دا برخه د ازل و بختورو ته رسیږي ډیری به پاته کیږي دا نه په نسبو نه په منصب کې پیدا کیږي و خدای ته به خپلیږي دا نه په نسبو نه په منصب کې پیدا کیږي و خدای ته به خپلیږي الله به یادوي په هر څه بې منی دسترشته منی دسترشته منی لبدو خواهشاتو بزن ډیر لري ساتینا زما د جنان مینا لبدو خواهشاتو بزن ډیر لري ساتینا زما د جنان مینا لا هرڅ نه خوږه ده او لا هرڅ د شیرینا زما د جنان مینا لا عشق ده بلا ښکاري هیڅ مراده حسینا دنیا پرې بنورینا لا عشق ده بلا ښکاري هیڅ مراده حسینا دنیا پرې بنورینا لجهل ظلمتونو برا وزي ورنا تا نگدی بشي الله تا چې څوک د مغفرت غواړي دعا ځانو هر چا تا شي دا تند بي ماتا چې څوک د مغفرت غواړي دعا ځانو هر چا تا شي دا تند بي ماتا سوالونه وزاري لزړه څخه کوي الله تعاجزي الله تعاجزي راضی با نظامی دختای حضور تصیر اسپینا زما د جانان مینا راضی با نظامی دختای حضور تصیر اسپینا زما د جانان مینا لا هر سنا خغدا او لا هر صد شیرینا زما د جانان مینا لا عشق د بلا خاریږي تمرا د حسینا دنیا پر ورنا لا عشق د بلا خاریږي تمرا د حسینا دنیا پر ورنا